राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 अनुसार 28 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। संत महात्माओं में अपने फर्क क्या है? वन स्वभाव अच्छा है, अपन स्वभाव सुखो नहीं। फर्क तो वही जो और कोई फर्क नहीं है। स्वभाव ही बदले और क्या बदले? कोई शरीर बदले नहीं, और कोई बदले नहीं, कोई रुपया बदले नहीं, कोई कपड़ा बदले नहीं। बदले तो स्वभाव ही है। अरे खराब तो स्वभाव ही खराब हुआ है, और क्या हुआ है? कोई कपड़ा खराब है, डील खराब है। डील खराब क्या है? कोई डील खराब है, डील समझो। तो कोई क्या है या? कोई वो कहने डील को जो है खराब है। तो कब इस वास्ते स्वभाव ने सुधारना है। और ये काम है खास पर मनुष्य शरीर मिलियो और सत्संग मिली तो इसको का खास काम क्या है कि स्वभाव ने शुद्ध बढ़ानो। स्वभाव शुद्ध बन जाएगा महात्मा बन जाओगा। महात्मा में स्वभाव ही शुद्ध होता है। स्वभाव में ही फर्क पड़ता है, ना तो जड़ में फर्क पड़ता है ना चेतन में फर्क पड़ता है। सत्संग करने में शरीर में फर्क पड़े, कोई तोल में फर्क पड़ेगा, माप में फर्क पड़ेगा, कोई फर्क सक में रंग में फर्क है। सत्संग का रंग फर्क पड़ जाए। वो स्वामी जी कब है कि काक हो ये पिक बक हो मरारा मज्जन फल पेख ये तत्काला काक हो ये पिक बक हो मराला। सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करने का फल तत्काल होता है। कहीं होए कि काक हो ये पिक कौआ तो कोयल बन जाए, बक हो मरा बगला जो हंस हो जाए तो रंग बदले हो गया। कौए से कोयल रंग बदलो, रंग तो कालो का हो गए। मुझे कहीं सत्संग गयो, सत्संग कहीं लाभ हो तो कहो कहो। अरे बुगला बन जाए हंस तो रंग तो एक ही रहो। तो रंग नहीं बदलता है, ढंग बदलता है। समझा? रंग नहीं बदलता है, ढंग बदलता है। गोरियर पास कावा बैठा है तो कहो गोरियर रंग खा गया, कहीं रंग बदला है। ठीक है तो इस बात पर संग सुन रंग नहीं बदल रहे, रंग बदल जाए स्वभाव बदल जाए। संत महात्मा और संग करे तो मेरा रंग बदल है क्या? रंग तो बसो बसो देव है पर ढंग बदल जाए। तो दो बात बताई कहते हैं काक हो ये पिक कौआ भाई जो कोयल बन जाए और बकू मरा बगलो है जो हंस बन जाए। दो त्रिशांत क्यों दिया? इस वास्ते दिया कि कागलो तो कोयल बन जाए मेरी वाणी मीठी हो जाए। कागलो है जो कोयल बन जाए तो कोयल में वाणी मीठी है। कागा किसका धन हरे अरे कोयल किस वो देख एक जीभ के कारण है जग अपनो कर लेत। कागा किसका धन हरे का वो बिल्कुल दुकान का करता है तो धन कहीं खा ली हो कहीं कहीं खा दियो ना धन कहीं बिगाड़ कर दियो बताओ कहीं नुकसान क्यों था तो आप बोले मर्जी से। तो कागा किसका धन हरे अरे कोयल किस देत कोयल की परखाव है थाने परखाव है कि देवे परखाव सुन तो कहीं परखा दियो थाने ऐसा तो है ऐसा कहीं परखा दियो खर्चो उल्टो खर्चो कियो दो नुकसान करे साधु एक तो पूरा कमा तो खर्च कर दे या नयो कमा दे को नहीं मैं नरुखाड़ो बैठ रहे सगले बैठ जाओ मारा नरुखाड़ो तो ठीक है समझो नरुखाड़ो तो हमारे बैठे रुखाड़ो सकता मिला हूँ स्वामी जी रुखाड़ो अब काम नहीं कर सकते देर एक साधु बोलिया सुनाओ बात का हाँ मैं पुणी हूँ खोटी करता लुगाया ने पुणी से खोटी करता पुणी समझ पुणी पुणी समझो समझो पुणी कातने हूँ पुणी हूँ खोटी करता मैं ये तो समझा मेरे खान बैठ रहे खोटी हो जाए तो थाने खोटी करना मन आवे काम धंधो नहीं कर देनो वो मन काम आवे काम करो कीड़ो है पर चोको तो जाओ जीमाओ मैंने चोका चोको कपड़ा दो चोका चोका मकान दो चोका चोका अच्छा अच्छा मन दो मैंने रुखड़ो बैठा है? तो नयो तो कमान दे को नहीं पूरा कमान खाई जाए ऐसे देखो ना शंग करो मूर खाएगा समझे को बे करे दो तरह नुकसान करे ते जो चोखा समझो नहीं आप तो सत्संग करने से स्वभाव बदले क्या बदलियो कायल कागल है कोयल बना दे कागल है कोयल बना दे तो भाई वाणी मीठी हो जाए बुगले ने हंस बना दे तो विवेक संत हंस गुण पर है पर है बार है विकार विकार ने दूर कर दे तो विवेक भीतर का जो विचार है विवेक है वो बदले उसमें तो दिया है बकू मराला वाणी बदले बर्ताव बदले इसमें दिया कोयल का दो दृष्टांत दिया गोस्वामी दो क्यों दिया कि रंग तो बदले वो नहीं तो ढंग बदले बर्ताव बदले और अरे भीतर को विवेक भीतर की जो समझ है वह बदले सत्संग करने वाले ने समझ आ जावे तो बकू मराला में समझ बदले बात बरता रही कोयल कागले कोयल बनावे जिनों मेरी वाणी बर्ताव बदले तो संसार में बदलाव बर्ताव और मनोभाव मनोविवेक है बदले दोनों सत्संग करने पर मज्जन भगत देखिए तत्काला तत्काला क्यों कहो कि दान पुण्य करो जो अगले दिन में मिले परलोक में मिले तो परलोक कदाशी बैठा तत्काल गयो तो मज्जन भगत देखिए तत्काला हाजरा जूर जरूर जल्दी जल्दी गयो जब एकदम भेगो हो जाए बैगो फल मिला एकदम समझो बैगो तो कितनी बढ़िया बात है बताओ तत्काल अर्थ नहीं बैगो समझ मजन फल पे गए तत्काल काक वही पिक और बको मरा ला तो बर्ताव बदल जाए भाव बदल जाए फिर बाकी क्या रहे हो बाकी क्या रहे हो भाव तो अपने लिए सोने लिए और बर्ताव सबके लिए अपने लिए बदल दूसरे बदल जाए तो दोनों बात सिद्ध हो जाए सत्संग करने से तो सत्संग करने वो स्वभाव बदले विषय को भाव बदले अरे भाव और स्वभाव बदले न्याय होगा बंधन का स्वभाव स्वभाव खराब है अरे एक आदमी स्वभाव तो स्वभाव कौन सुधारो कि स्वभाव खराब है क्योंकि सुधारो दूसरे स्वभाव खराब करो तो मेरे बात मारवाई का होता है कि भैंसड़ा सिंगड़ा भैंसने भारी तू तो भले दूध ही पारी पारी समझो बैठा सिंगला बैठने पारी तू तो भले दूधरी पारी था तो काम कर दे तारी पारी बदले दूधरी पारी तो ऐसे स्वभाव कोई तो खराब हुए तो खराब है तो खराब भैंसा फिर भैंस ने पारी खाना कोई आवे तो गुद्धो लगाए दे नहीं जाओ वही करी खाना जावे जो लगा दे तो सींग मोटा हुए करे तो दूसरे भी सींग लगा दे सींग मारे नहीं आपस में गुद्धो लगावे नहीं खुद समझो तो भैंसा सिंगड़ा भैंसने पारी तू तो बदले दूध ही पारी समझे भेद है ना माणा पूछ लख लखे भाई उनका अवगुण वेद है, मैं समझो देख पर भूलमत भाई अथ और गदे भाई समझो भेग भर भूल गया मैं साधु हो गया तो भेग भरोसे का है मन पहला रो माल भजन करे बंदगी खुशी कौन अवाल खुशी कौन अवाल तो मैं कर दू पहला देवण ने नहीं मिले तो बैल हुए बे बे डेला कुशल कुशल से कुशल हाल हाल अरे हाल अरे भेग भरोसे खा था मन पहला रो माल अब मारूड़ी है अब तो भेग भर लियो नहीं अब मारे चीमा उतरो चीमा क्यों मैं साधु हो गया तो भेग भर से मत खाओ भाई किन्ने के रखो संसारी का टुकड़ा लंबा लंबा दांत भजन कह तो उप तो काटे आंत समझो तो भेग भरोसे मत भूलो भाई तो भेग भरोसे खाते है मन पहलों का माल पहला समझो पहलों का दूजों का मन पहलों का माल पहला आदमी है पहला मन दूजा है तो दूसरे गुनाह है दूसरे का माल दूसरों का माल खावे घरों खर्च गोरो काम बिगाड़े दूसरे रो काम शुभ नहीं राम सो तो भाई मदद तक सीर गए एक कविता था ऐसे आप कान खर्च दाम दूसरा बिगाड़े काम हाथ मनु मीर के और जहां देखे जहां करे दाम जहां देखे सुख साथ वहां करे उत्पात कपटी हो रहे पूछे बात कपटी शरीर के बाजे बाजे ऐसे सठ गुरु के न पीर के आप कौन खरीदे दाम आप खर्चे कौन बिगड़े दूसरे बिगड़े काम सूदे नहीं राम से तो भागे तक शेर के ऐसा भाग फुटड़ो जो दूसरे काम पर बिगाड़ दे और आपकी एक कहे जात और के नहीं पूछे बात थाने से पूछोगे आप जी आप कहते जाओगे भरते जाओ थाने मारे ठोस ठोस जाओ तो मारे मारी बात मानोगे आपकी कहे बात दूसरे ने पूछे बात अरे कपटी हो के पूछे बात कपटी और माँ बड़े पूछ ले बात और वह भाई पस निंदा करे कपटी शरीर के कह कवि देवीदास प्रगट पिछाण दो बाटे बाजे ऐसे सठ गुरु के न पीर के कहे को रहे नहीं सब भाई ना गुरु के न पीर के कहे को चौका चौका से मित्रों साथ में बैर करे बैरी होके पूछे बात कपटी शरीर के तो ऐसा नहीं बनना कहे हो स्वभाव है और क्या है स्वभाव ही तो योग संत महात्मा स्वभाव चौक और क्या फर्क है भाई कोई रंग चौक हो गए है कोई तोल में ज्यादा वह है तोल में मोल में ज्यादा है शरीर में सो ये बहुत ज्यादा सब है नाक कान हाथ पर आप चढ़े वह को दूसरा वह कहीं वह कहीं बदल जाए क्या बस ये बोलो बोले हाथ है कान है आंख है नाक है अपन चढ़ाई वे है स्वभाव में फर्क पड़ियो तो अपन है स्वभाव ही सुधारना और कोई काम करना ही को नहीं अपन अपन काम क्या करना स्वभाव सुधारना आदत सुधारनी क्योंकि चीजें बोलता के ले जगत साथ जा को नहीं स्वभाव पास रह कोई कैसी बढ़िया बात है चीज बोल तो साथ जाग ही नहीं अरे स्वभाव पास रह को नहीं पीछे रह जाते मर जाओ तो घर रह जाए स्वभाव स्वभाव तो नहीं स्वभाव की जो लोग गीत गाए मारा समझे इस वास्ते अपने स्वभाव शुद्ध बनाओ तो संत महात्मा का स्वभाव है तो स्वभाव शुद्ध बनाओ स्वभाव शुद्ध बनाने में काम आवे चतुर आदमी हो तो काम करनो और ये जालू तो बाहर खिलावनो कहीं बोले अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल दिया सुधार जितना स्वभाव सुधर गया इतनी सारी उन्नति हो गई जो स्वभाव सुधरेगा तो भगवान कृपा करेगा क्यों कृपा करेगा संघ में कि भगवान में सुधरे हुआ है भगवान ने जो सुधार कोई है ही वो नहीं तो बोलो भजन करने स्वभाव सुधरेगा नहीं भजन करे स्वभाव नहीं सुधरे जब कहीं साधु बने होते एक दिन बात याद आ गई एक लुगाई दुराचारिणी खराब आचरण वाली तो वह रात ना एक शाम को भगत हो चलो मैंने जब संकेत दियो जाती अकेली तो उठ मौको मिल जाए समझ गया जाओती तो उस बीच में पड़ती मस्जिद मशीद ही बामने ने मुसलमान ने मशीद वह देख तो वो मशीद है जो छोटी छोटी तो भेंतड़ी अरे तो मशीद ही छोटी भेंतड़ी वो तो मैं करते हो संध्या अपनी नमाज नमाज पढ़ते तो नमाज पढ़ते जो वो यूं नहीं सोए तुमने कहीं देखो भेंतड़ी में तो पहले पग दे पीठ पर पग दे दौड़ गई देखो कैसी मारे मत पग डाल दी गई गई पास ही आई थे हमारे मत पग दे दियो तो मैं थारे मत पग क्यों दियो तो मैंने सही कौन था मारे कहीं बैर थारे हूँ जो थारे मत पग दू लात मारू थारे तो लात मारू बैर वजह नहीं मैं थारे तो बैर ही कौन तो मारे मत क्यों दे दी जूती से तो पग दे दियो मारे मत है थारे मत मैं क्यों दे कि मैं अट तो निमाज कर दो यू हो अच्छा मारे पास पग दौड़ गई तो बोले मैं नर राची ना लखी तू कैसे लिखो सुजान और पढ़ कुरान बारो भयो राचो नहीं रहमान मैं नर राशि ना रच लगी मैं एक पुरुष ने रची उड़ी उसी मार मारो मन हो मैं मैंने खाई को पढ़ी नहीं कि सारा पग गई है अरे तू समाज पढ़ तो ढंडा पड़ गयो तो भगवान ने कर मन कर लागे बता मैंने उड़ख ली पास मैं मैंने उड़ख लिया आ ही तो उड़ख ली था मन दियो महाराज और कही करी बात है नहीं तो कहीं से उड़ख ली ओखो तो इस बात राज्य नहीं रहमान रहमान भगवान में तेरे मन नहीं लगे अगर भगवान मन लगे थे तो कौन लात मारी कौन आए हो गए ठाई को लाग तो नहीं एक नर राशि ना रखी बोलो उतनी इज्जत है भगवान ही कही को नहीं नर राशि ना रखी तू कैसे लिखो सुजान बट कुरान बारो पावड़ो गयो पागल हो गयो बोलो गल हो गयो माँ राम लगे राचो नहीं है मान भगवान मेरे चाह नहीं तो भगवान में मन लगावे तो मेरा था ही नहीं बोलो सही है अपने भगवान में मन लगे पता ही नहीं कहीं करूँ कैसे करूँ सब काम ठीक हो जाए तो आपने स्वभाव सुधारना है और भगवान ने लगना है तो भेग भरोसे खाते साधो वास्ते कही साधु हो गया नहीं अब भेग हो गया अब थे जीमा जो जीमा को मौज से तू ब्याह को साधु हमें तो साधु माल खावड़ने होया हो भजन करने होया हो पर पूछे पर माल तो चोर भाई डाकू दिखाया करे तो काम तो डाकू लखन तो यही हो यार क्या लखन तो गए लखनी तो बोध आवे और कहीं में खराब तो लखनी गए तो लखन चौका बनाओ भाई जो इज्जत बढ़े ऐसा थे ऐसे लड़ाई बहनी माई वाली पानी बन जाओ तो लड़ाई कर ले बैती बैती लड़ाई कर ले खेत जाओ तो लड़ाई कर ले राति रेल पर जाओ तो लड़ाई कर ले स्टेशन पर लड़ाई कर ले क्यों लड़ाई पल्ले बंदी है पहले तुम स्वभाव बड़ी करो बहुत तो स्वभाव साथ ही जाओ सज्जन संत महात्मा जाओ जी ठीक करे क्यों स्वभाव सुधरू है तो स्वभाव सुधरी जाऊ दुनिया सुधर जाए बाबा जी संसार कैसो कि बेटा आप जैसो समझे बाबा जी संसार कैसो बच्चा आप जैसो संसार था जैसो है थे चौखा हो तो संसार चौखो थे बुरा हो तो संसार बुरु बुरा तो देखण मैचरी बुरा नदी से कोई और जो खोजू अपना तो मोजा बुरा न कोई जो अपना खोजू भीतर तुम्हारे समान बुरु कोई यही हुआ नहीं तो बुरा बुरा हो देखे बड़ा है बुरा है बुरा है बुरा है मैं आंख पर लगा दू चश्मो वो पीड़ो पीड़ो तो दिखा रहे पीड़ा ही पीड़ा है पीड़ा कौन था चश्मे से दूर है पीड़ो बोलो आदमी खराब है एक आदमी खराब है खराब चश्मा चढ़ गयो अब खराब ही खराब दिखे चो दिखेगी वो नहीं एक बार नारद जी भगवान ने कहो भगवान आपने पक्षपात करो है तुम्हारे कहीं पक्षपात है थे पांडव भीड़ में रहो भीड़ हो गया भगवान पांडव और कौर मेरे साथ बैर रखो बोलो भीड़ रखो किसकी पक्षपात करना चौका हमें भाई ठीक है भीरू बन गया हमारा कौरव नाश करा दियो वन से बैर रखो भगवान से हमारे बैर को नहीं है कोई नहीं गए मैं प्रत्येक देखू आओ जो नटे जी मो दूरों दिन मैं बात आ साग भी दूर खाओ बोलो वो कोई मिनख बनो है उठे आया जीमा तो चौकी तेरू सारा तो सोरा जीमा चो जीमे को निवड़ जा कहीं नहीं बताओ बथोर साग बेदी रोटी खाई माल था जीम था कहीं कोई मजो काटियो था कोई लियो बताओ कोई नाल कर दिया पगड़ पात है बुझा अब नाथ जी से सुनो थोड़ा ठहर जाओ फिर तो फिरो थोड़ी देर ठहरो तो सही दूसरे ने कहा युधिष्ठिर तो जा गांव में से जो भलो आदमी वे जैसे कोई अवगुण नहीं वे ऐसा भलो आदमी लिया तो फिर आज खाली आ गयो अरे लाओ को नहीं कहने कहने लाऊ मैं भलो कोई मिली हुई कोई खाली आता आता ला तो आ गयो लाए को साथ में तो मैं भलो मिली हुई युधिष्ठिर ने कहा तू जा बुरो आदमी लिया चाहे बुरा ही बुरा ही भलाई नहीं वह अरे बुरा आदमी लिया वही खाली आ गया दोनों खाली हाथा आ गया हाथ लापता आ गया अरे बुरा ला तो सही कि कोई बुरा है कोई नहीं कहने लाऊ बटा लाऊ है तो दुर्योधन ने तो आसो को मिलियो नहीं अरे दुर्योधन बुरो को मिलियो नहीं कैसे मिले बाबा जिस कैसे हो बेटा आप देखो आप बुरा हो तो बुरा ही बुरा दिखे सकला वो भलो भला ही भला दिखे तो चश्मा तो थानो चढ़ा है अरे लोग थोड़े वैसा है चश्मा चढ़ा जैसे कि मैं शरण जाना साधु और ब्राह्मण सब अपनी अपनी दुकान करे और कुछ हुआ है नहीं थे भोले भूलो मैंने एक आदमी मिली वह कहो कि भगवान वाले मिलना कुछ नहीं है ठगाई है कोरी मैंने कुछ काम आप लोग खर्चे को नहीं या थानों को माल निकाल रहे रुपये निकाल रहे कपड़े भी ऐसा ठग रहे थे होशियार को नहीं बोला हुआ सब बोला है तो थे समझो को नहीं कुछ नहीं मिलने आदमी मिलेगा मालूम बात बता हुई क्या भजन कर दो मिलने वाला कुछ है तो नहीं कोरा खोटी है क्यों खोटे वो भाई राम राम करो कमाओ थोड़ा धन कमाओ तो चोखो चौके कमा करो थोड़ा घर ऊंद रहे राजी हो सही नहीं तो कहीं काट हो बताओ तुम्हें कहीं काट ले मन को नहीं खराब अकल संग ऐसे करे कोई बताओ भला हुए भल्ल संग करे दिन हो फेर में आ गया साधु बोला भैया तरफ है बोला खोटा भाई खोटी हो रही तो भाई आप बात खोटी नहीं होना अपना काम करना अपना लाभ लेना है जो तेरे को कांटा बोवे तू बो उसके फूल अरे फूल फूल अब फूल है मेरे पद है सूढ़ देखो भूल लीजिए कालू के नहीं छाया में सूढ़ अब बौड़िए छिया बैठो थे तो छिया वैग नहीं मैं सूलो वह नहीं अपन तो सूल छिया ही हुई क्या छाया में सूढ़ वह गया सूढ़ छाया छिया है वह जगह ताचुप है थोड़ी हुई इस तरह से कोई तेरे को फूल हुआ तो बात होते फूल कौन तुम फूल रहे तो फूल फूल बार सूली सूली बार सूल रहे नहीं छाया तो सूल ठीक तरह काम कर सूल मत बन फूल बन दूसरे वास्ते बर्ताव चोखो कर कह दे तू बेचे से बर्ताव मत कर वो तो थारे आगे उसे चाहे भला तो कर भला या चाहे बुरा तो कर बुरा तो भलो चाहे तो भलो कर भला ही कर हमें तो करनी हाथ हो हाथ है करनी आपो आप है कौन बेटा कौन बाप है बता करनी आपो आप ही है बेटा हो कौन बाप है थोड़े बेटो है जो बाप है जो बेटो है या लखन को नहीं हुए या बदल जावे हिरणाक्ष तो वो गयो हिरणकशी पुत्र हो गयो प्रहलादेश हो जाया करे तो अपन स्वभाव आप बताओ कौन बेटो कौन बाप करनी आपो आप कौन बेटो कौन बाप अपने करो सुधारो किन जन्म नाथ ममता त्रिपौरुषेण सत्या पुरुष प्रतिष्ठा संस्कृत में यही बताए मारवाड़ी कहा होता है भाई संस्कृत में आवे किन जन्मनाथ महता पिति पौरुषेण शक्त्या याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा कुंभान कूप मोषेतुम समर्था कुंभोद्भवे नाम बुधेरे कहते हैं कि किसी पुरुष ने हमारे पिताजी आ रहा दूसरे के मारे गुरु जी अड़ा कि भाई तो थे करा हो रठा लगे किन जन्म ना समाता भरण घर जन्म हो गयो स्वभाव नहीं सुधरियो तो भरण बेटा हो जाए इज्जत कहीं हो सी मारी किन जन्म ना समाता प्री पौरुष है ना पिताजी इतना प्रभावशाली है थे कि थारो कह लो गुण यारो है किन जन्म ना समाता प्री पौरुष है ना शक्तिया याद या निधि या पुरुष प्रतिष्ठा अपनी शक्ति जो निज शक्ति है वैसे पुरुष ने प्रतिष्ठा मिले मैंने वाह वाह मिले कुंभान कूप में विशोष है तुम सब घड़ा है हजार घड़ा हो जाए तो ये कुएं को सुखा सके नहीं क्या हजार घड़ा बने कुछ हो जाए अरे कुंभ बहुत भव है कुंभ से पैदा हुआ अगर जो सुलू करके पी गया समुद्र में बोलो बाप कह रहा बेटा कैसा हो गया तो बाप कह रहे बेटा कैसे आप स्वभाव सुधरे जो सुधर जाए तो बाप का कारण थोड़े है बड़े बड़े चेला वैसे कहीं काम करे ऊंधा ऊंधा काम करे ना कैसे सुधरे मारा गुरु जी चौखा है एक बार तो बात करता वो वे चौखा है मारा ऐसा आदमी है भाई पर वो लखपति है तो वो करोड़पति है वो अरबपति है कि परधन की बात क्यों घर की भूतन जाए अरबपति कर बता रहे एक पैसे मिले तुम्हें पर घर की बातों की भूख घर की भूख न जाए घर की भूख जद जावे जो धन हाथे आए धन हाथ आ जाओ धन भाई घर की भूख मिट जाए पर धन बताओ मुझे ऐसे बात चौक चौक करे इस वास्ते घर में बातों बाहर बातों बातों आतो जातो इन बातों में नफो नहीं है जम मार ला रातों बहनो सुनो तो शरी ते राम जी दयाल जी ने क्यों बिशरी चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले अरियो धान घना काकरा मावणिया ने ठेले थे तो सुनो तो शरी ए बाया सुनो तो शरी थे राम जी दयाल जी ने क्यों बिशरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिशरी खावण ने खाथी घड़ी रे राम भजन ने माठी खावण ने खाथी घड़ी रे राम भजन ने माठी जवाया गीत गवण में जाए जगत में नाठी बहन सुनो तो शरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिशरी पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा ऐसे माया रो हम सर तो कर दे न्यारा न्यारा बहन सुनो तो शरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिशरी बात कुल बायारी पर दे जे बायारा हुकुम चले तो छोटी फरुकता कर दे न सुन तो शरी थे राम जी दयाल जी ने क्यों बिशरी ऐसे पद है भाई कई है मन सरस बात आओ बोल भाई मन आवे जैसी सुना दो जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए अगर उनका पुराण मानिए अलग कहाँ से बताओ जैसे आओ जैसे कह दो मनाओ जैसे बना दो अब अधिक कठिन लाओ थारे वास्ते एक संत था जगने वो लोग कहो महाराज एक गाली देवे थाने गाया कह दे कह तो देखो सवाल लोग तो हमें आपने घर में कर लिया हमारे देव को नहीं तीर्थ गया गया छाण में 1996 संबत में गीता प्रेस ने एक स्पेशल गाड़ी निकली तो स्पेशल में मैं भी हो सकते शेठ जी रहा तो गाड़ी में गया जो मैं शेठ जी साथ रहता तो लोग ब्राह्मण कहे फिर अकेले को नहीं शेठ ने प्रश्न कर रहा है कि और माल खाए माने दवाई बोले गए शेठ जी साथ रहता मैं देखो कैसा है मोडो कि दान पुण्य करा दे मने की मिले गए अपने अपने आप ही आप माल खावे बोरा शेर तो बस में कर रहा क्यों है यार माल खावे कि दूजे नहीं आवान हाथ आवान दे रहे भाई ये एक लोग में खावे वो कोई मैंने पढ़ हुआ है बांट खावे जब बैकुंठ जावे बांट खावनो बैकुंठ जावनो खास बात आ रहा है तो इस तरह से भाई चोखा काम करो भलो काम करो भलो भलाई पहले इनका ही नीच सदा सहाय अमरता करण सहाय मीच गोसम भलो भलाई पहले भलाई बहुत भला है बहुत भला है तो भलो हो भलाई देवे नीच हो तो बड़ो खराब है नीच है नीचाई मिले अमृत ऐसा बढ़िया है कि एक बूंद गल तो अमर हो जाए कि देर ऐसा बढ़िया एक बूंद खा पट मर जाए समझा तो अमृत अमृत महिमा आई कि महिमा अपनी अपनी महिमा ऐसा अपने घर में या चोरों ने सिरदार है पर चोरों ना तो बढ़िया चोर है ऊंचे दर्जे का तो खेत में जगह ऊंचा ऊंचा ऐसा तो ऊंचा उठे ऊंचा ही वही ऊंची है संसार में ऊंचा कौन है जो ठगाई कर ले अपने माल खा ले दूसरे को धोखो दे दे चतुर आदमी होशियार है चलता पुर्जा है ऐसा देखियो कि नहीं लखपति बन गया कोर पे दे थोड़े दिन में कितना होशियार है ऐसे बैठा हुई हुई जो दूसरे में कई बात हुई स्वभाव स्वभाव चोको बनाओ जो अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोए अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोवे परमार्थ रो काम परे तो टुकमु टुकमु जो हो बेटा देख परमार्थ तो करे को नहीं स्वार्थ कारण छोड़ो काम है तो स्वार्थ में छोड़े लग रहा है कि मैं तो बड़ा हूँ सब साथ खाऊ सब साथ पी मैं तो बड़ा उदार हो गया ऐ लखन तो कुत्ते में ही है कुत्ते लखन से यही काम कैसे को भाई तुलसी सोई चतुर राम लोलीन पर धन पर हरण करण को पेशे भी परवीन दूसरे मन भी हर ले धन भी हर ले तो थे देखा देर मन हर लियो और धन हर लियो सभी तो उसमें तो वैसे ही घनी होशियार है थाने वैसे ही पदवी मिल जाए एक थे विषय हो गए दूसरे मन हर लियो धन हर लियो इनमें कोई सकलाई को है नहीं एम कहे एक बात याद हुई बीच में भाई मारवाड़ी में बात है मारवाड़ी एक भाई हो छोटे भाई ने कहो तू थारी भोजन ने लिया गए जो लाउन वाले गयो चलो तू यहाँ मत बोली बार बोले जो ठीक बोलनो बड़ा साथ हाँसा नासा आदर से बोलनो तू ये बार बार बोले तो जावे मैं तो सारी बोल दे ठीक है सर ऐसे बोलू बोलिया मैं पूछो सा घर में से राजी खुशी है कि ठीक होने हो गए ना सा तो ज्यादा ही बोल गया तो हाँ सा तो जिया भी नहीं ना सा तो मैं गया कि हाँ सा अब रोड लग गया तो योग मैंने विद्या तो करो मैं भाभी लेने आया हूँ भाभी ले जाऊ कि बाबा ने मैंने विधवा हो गई तो विधवा हो गई विधवा हो गई हाँ कहीं ले जाऊ मैं तो जाओ पर तो कुआ लेने बाहर विधवा हो गई और जार के हो जाके हो ऐसा अरे लाए हुए नहीं भाभी ने कि भाभी तो विधवा हो गई दूर कहेगा वो तो बैठो हो बाद में फिर होगी वो तो है जो बोली हो बैठो तुम कहीं तो सही नहीं है ना अम्मा भी तो होगी तुम बैठे हो बता अरे घर बंद हो जाए विधवा कोई पाली पल्ला विधवा मोर कहेगा हूँ बैठो हो रहे विधवा की होगी अब आई विधवा दे ले अब आई तू बैठो रहे हो कल स्वागणी तू अत्री सिंह जी आये उठे नहीं हूँ बैठो हो गए होगी यू सीखा भाई यू बोलो तो सीखोड़ी बात एक मांग શીખ આવે, શીખે શીખે નહી, અગલ ઘણા અગલ ઘણા શું ઉપજે, શીખે નહી શીખે આવે કામ, અગલ ઘણા શું ઉતરે, અગલ ઘણા ઉતરે, હા લાગે ધ્યાન લાગે કામ અખિલ શરીર નો ઉપજે દિયા આવે ડામ આવે, અખિલ શરીર ના ઉપજે દિયા આવે ડામ, બોલો રે ભાઈ દિવડી બાત શીખેવડી બાત એવું કામ આવે, તો ભાઈ શીખવાની વાત નહી, ભીતર છે સમજે, મનવાળા કઈ સેવ દેખે દર્પણ મેં તારે દયા ધર્મ નહી મન મેં મુખડા, કઈ દેખે દર્પણ મેં હું દેખે મન મેં દયા વજન ભાઈ હું એ કઈ દેખે, અચ્છો કામ કરો ભલા કામ કરો સ્વભાવ ભલો બનાવો, ભીતર કા ભાવ સ્વભાવ શું બનાવો, બર્તાવ શું કરો, અબાર ઇસ સમય મેં ઓર ભાવિ મેં ભી પરિણામ મેં ભી ભલો વે શું કામ કરો, અભી બુરો વે આગળ બુરો વે શું બુરા કામ મત કરો, ચોખ્ખું કામ કરો, માયા કયા કરે ભાઈ તું શીખ જા, ચોર કામ શીખ ગયો થારે ઘર ને થારે ભર ને, બોલો શીખ ગયો તું થારી ઘર ને થારી ભર ને, બોલો ઘર શું છોરી જનો મારે ઘર ને મારે ભર નહીં હોય તો મારે બદલો છે નહીં, અરે શીખવડી નહીં મારે કઈ ભાઈ ઘર નહીં ભરો બોલો નહીં ભરો ઉડે જવા જરો નિંદા આવશે મારી, એનું આ તમે કયા કરો હું પરની જે આવે છે કઈ વાત કયા કરું અહીંયા આ વાત બી કયા કરું હું, કે દેખો ભાઈ મેં કહે પુરુષ હે જો ચોખો હવે તો પણ એક વર્ષ નો ઉધાર કરે, છોરી ચોકી બને દો કુલનો ઉધાર કરે, કહેશે અથે ભાઈ સાસ જવા જેનું ગુણ કે ભાઈ ભણે ભલે આદમી ધીના એના મા બાપ જો એ નશી ખાઈ ચોકી કરી તો બે બી ધીંદે મા બાપ ને અઠે બી ચોખવી ભાઈ ઈજત હોય પ્રતિષ્ઠા હોય ચોકી એ કામ શીખે કોને જેનું તો કામ કરે ઓછો જેનો સાસુ જે કહે મા રણ શીખાઈ ગયો નહીં ને છોરી ને હેજેસી બેઠી જડે સફા મૂર્ખ શીખાઈ ગયો નહીં, હવે શીખ્યું કોને બાઈક અમુકું કરે નહીં કે મા રણ શીખાઈ ગયો નહીં માને ગાળ ને મા રણ શીખાઈ ગયો નહીં, તો ગુરુ ને ગાળ ભાગા સૂર ને બચે હિ ભાગા ગુરુ ને ગાળ અણિયા ઓગણું દો ને અણિયા મારું સંભાળ માનું ભાગા ભંજન બચે જો ભાગ જાય ના જુદ્ધ માં જુદ્ધ મેં ભાઈ બહેન ભાગ જાય તો ભાગો સૂર પડે ઓ સૂર બીર કેલાવે ગયા ભાગો સૂર ને બચી એ ભાગવા ગુણ ને ગાળ ગુણ ને ગાળ મેં લઈ દેવું એસા આદમી છે કે ભાગ્ય પણ છોડ મરી એણીયા ઓ મન રહે એસા દોનો લડતે દોનું એરિયા સમાજ દોડો દોનો સમાજ જે કરે એસે સૂર બીર લડતે તો સાધુ હો કરે અસા નહીં સુધરે તો થાને ગુણ મળ્યો કહો નહીં કોઈ ગુરુ મને ભણાઈ દે નહી ભણાઈ ભણાઈ કો દે નહી તો તે શુદ્રો જેસા એ ભાઈ ભણાઈ દે શુદ્ર ભણિયા માંગે ભી ગણ ભણિયા ઘોડો ચડે આઈ ગુરુ નો શીખ ભાઈ બંધ ભણજો મતી ભણિયા માંગે ભી ગણ ભાગતા ભલે ભણી ઉડા ત્યાં ભણિયા ઘોડો ચડે ભોજન ચડે એટલે ગુરુ નો શીખ ભાઈ બંધ ભણજો મતી ભણ્યો કઈ ભાઈ બતાવ ભણિયા માંગે ભી અને ભણ્યા ઘોડો ચડે આઈ ગુરુ શીખ ભાઈ બંધુ ભીણજો મતી તું કઈ કરે ભીણ જાય છોડાવે તું શ્રી ચોખી વાત ભીણી જાય નારાયણ નારાયણ નારાયણ નારાયણ નારાયણ નારાયણ छगन के सगा आया लागी खांचा तान राबड़ी उन्नीस सौ उतरा था ना इसलिए भी आ या तो सुना नहीं था अभी सुना नहीं सुन लावा कटे हो भाई नहीं कटे होगा हम बताओ हैं। अच्छा तो अगर हमारा काम हो जैसे बोल होगी भाई मारे साधु हा मारे मित्र चिमन राम जी जो अठे चिमन राम जी आदि हुए थे नृसिंह सागर पर ठहरू रहा स्वयं ज्योति जी महाराज स्वयं ज्योति जी महाराज ठहर रहा जो वे कहता मैंने पूरे विभोजन कर महाराज अठे गंभीर चंद आवे गंभीर चंद लड़ी था ना सत्संग आवे महाराज गंभीर चंद आवे वो तो रंट राज है जी हाँ मन वही ले गया पहले मन वही शेर जी मिलाया गंभीर चंद जी मिलाया मैंने कि चलो गए मारे मेरे तो बैरागू फारा मरा मैं कहूँ मैं तो कुछ आओ नहीं पैसा मारे गाने को टिकट की कर ले तो चलो गए जन वहाँ ले गया मारे तो दस टिकट चालो भाई मेरे मन में भाई पैसा मैं लाखों में दूसरा हूँ ले गया तो वही मिलाया तो गंभीर चंद जी आ जाएंगे चिमन राम जी पूछो मारे चिमन राम जी हमारे मित्रता ज्यादा ही मैं पढ़ता दमाणी बगीचे में तो चिमन राम जी पढ़ता मैं भी पढ़ता मैं थोड़ा छोटा है मारे सामान्य मोटो मारो सामान्य थोड़ा छोटा मोटा तो पूछोगे महाराज गंभीर चंद गंभीर चंद जी तो बाबा जी बोले वो तो लंठ राज है तो महाराज गंभीर चंद जी आवा गंभीर चंद तो वो तो लंठ राज है दो तीन बार पूछो और उत्तर स्वयं ज्योति महाराज है अच्छा जी ऐसे पूछो वो तो लंठ राज है क्या तुम जानते हो गंभीर चंद को महाराज तो मित्र है वो तो लंठ राज है लंठ राज कैसे हुए हो मन मूर्ख है लंठ राज है तुम्हारे मूर्ख कैसे हुए हो कि मारे कहने से बात सुने और जाके गीता की दुकान में फैला दे मन कल्याण में अंक दे दे कल्याण मारी बात मारी बात सुने और जाकर के गीता की दुकान में जा फैला दे वो तो तुम्हारा ये तो बात चौकी है। अच्छा तुम भी ऐसा करते हो तुम्हारी बात चौकी है तो तुम लंठ राज हो अरे बात काम में लानी है फैला देनी पूरी काम फैला नहीं है बात तो काम में जावे अरे मैं कहता वो लंठ राज है गए तुम भी करते हो हमारा भी बात अच्छी है तुम भी लंठ राज हो लंठ राज हो काम में लाओ जाएंगे तो घर 1984 की बात है 1984 बिना से मैं समझ चुकी हूँ मैं बिना से बैठे बैठे आई बिना सर समझ चुकी हूँ भागवती कथा करी वैभक्त में एवडा स्वयं ज्योति जी महाराज नृसिंह सागर पर जब बिना से कथा करी तो कथा बार से दिन कथा नहीं बात है बार से दिन में गया उसमें दर्शन करने दर्शन करने गया पूछो महाराज मैं कहो महाराज निर्गुणी बात है जगह तो ठीक है पर सगुणी उपासना तो छोटी है नक्षा जी है कृष्ण है महाराज देखो निर्गुणी बात है जो कई आदमी निर्गुण तो करे निंदा सगुणी करे नहीं सगुणी की करे निंदा निर्गुणी बात करे और सगुण से बैर रखे बाबा जी बोले तो राक्षस होते हैं बातें तो निर्गुणी करे कि जीव ऐसा मरे नहीं अमर वह ऐसी बात हुए कंस नहीं सुनाई देव की जीव कहीं और सगुण साथ बैर करता तो निर्गुणी बात करे सगुण बैर रखे जब तो राक्षस हुए तो राक्ष कैसे है मटा वो निर्गुण तो खास चीज है सगुण की तो फिर कुछ महाराज ये बात बताओ सगुण ही उपासना करा निर्गुण नहीं राम राम करा ओम ओम करा निर्गुण नहीं उपासना करा सगुण नहीं अच्छा जी बोलो थाली भरी हुए शीरे सू पूछे किस तरफ रखा हुआ तो क्या कहें जी अब कुछ तरफ थाली मेरी सी ले लू कटी नहीं खाओ अड़ने खाओ कटने खाओ बस सगुण करो और नगुण को पसंद करो समझे। एक लोसल बाबा जी लोसल में रहता है परमानंद बाबा, तो विजय सिंह जी थे जोधपुर के एक एडीसी सुमेर सिंह जी के एडीसी थे, तो वे कहता कि मैं गये उसे परमानंद जी मिलने वास्ते, तो परमानंद जी महाराज मिले जो कह महाराज राम राम कर के राम राम कर, वो महाराज गया तू राम राम कर, मैं राम राम कौन सा करूं, मैं सगुण मानू कि निर्गुण कहे, अरे कहीं सगुण निर्गुण है गाले घुंकाए तू तो राम राम कर गाले घुंकाए समझ गाले घुंकाए थे चूचाए तू तो अपने जीव मान बस महाराज मुख सगुण माना निर्गुण तारे जीव मान है। तो देखो भाई बाबा जी बोलिया कि मेरे से उपासना होती नहीं सेवा पूजा नहीं होती इन वास्ते मैंने सुगुण कृष्ण रूप है रूप दर्शन बहुत मूर्तियां है मैं तो भाई रखता नहीं पास में क्योंकि तो मेरे से पूजा होती नहीं इन वास्ते रखता नहीं। तो महाराज मैं पूजा भगवान ही पूजा करा नाम करा इन शुद्ध द्वेत दृष्ट है द्वेष सिद्ध है द्वेत दृढ़ हो जाए तो पहले ही है ही हो तो भाई मेरे द्वेत का ही फायदा हो गई हमारे पास पूछे मैंने अच्छा जी महाराज द्वैत निष्ठ वह तुम भालिक हो मैं दास हूँ हम ब्रह्मास्मि कल्याण हो भगवान पूजन करने से द्वैत हो जाए दृढ़ तुम भगवान मैं दास हूँ दो हो जाओ भगवान ही ऐसे है होता भगवान पूजा करने से द्वैत सब ठीक हो जाए संतोषी बात कही 1984 समझ की बात है कि मुझे ठीक है ऐसी निंदा नहीं करनी है निर्गुण क्या है सगुण क्या है निर्गुण रखो सगुण रहो परमानंद ही बात है तुम तो गाले घूका है राम राम राम राम राम कर जाए गाले घूका है क्यों जाए तो ये बात है सीधी भाई सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो भक्ति नाम जब करो कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए फिर बात है रात और दिन जुगत बताओ जाल जी राम लड़ने की बात जाल जी माल जी भाई हा तो दूत बताओ जाल जी राम मिलने की बात के मिल जा से माल जी राम उठो दिन रात राम राम राम राम राम रात दिन रात मिल जाएगा बदल कर भगवान आ गया था भक्ति करे ना भगवान वश में हो जाए भगवान रे वश में होते आए भगवान भगत रे वश में तो भगत हो जाओ सही गई कितु काम ठीक हुए थे पजुड़ा हो भिंडा हो भिंडा को नहीं हो बनाई राम राम राम राम राम राम राम राम रलो ममो अक्षर पढ़ लीजिए तन मन वचन साध पह दीजिए रलो ममो अक्षर दो अक्षर पढ़ देना राम राम राम राम राम राम राम राम पढ़ाई दो अक्षर घनी एकदम से पढ़ाई करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रटो दिन रात जीव जो चाहे मुक्ति को तो सुमरीजे राम हरिया गले चालतो जैसे आवे गांव गले चालतो तो गांव आ जाए ऐसे जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी दे राम राम नाम रटवो करे आठों पैर अभंग रामदास उस संत का रामन छोड़े संग जो राम जी नाम नहीं छोड़े मैंने भगवान को छोड़े भगवान साथ रहे भजन करने वाले लाल फिर भगवान जो भजन करे गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए नारायण पीछे रे मत मत भूख हो रह जाए छोटो टाबर है ने जो माँ निकला के माँ वेरी खा दे ले खा ले माँ भूख लगी है तो चूर मचूर कुछ छोटी बटकड़ी नहीं है जमा के दे ले खा ले वो खा ले तो दब जो फेंक दे आप माँ वे उठा ऊपर रखते बड़े भूख लगने पर दीदी लगा ले गए ऊपर वही घूम रही चूर मचूर फेंक गए इस तरह से देखे साधु विरक्त हुए गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए गांठ बोल के कले तो रख लो रख तो नारायण पीछे फिरे भगवान मारी तेरे पीछे पीछे फिर तरह के भूखो नहीं जाए उठा बस ए माँ बैठी है चतुर आदमी जाने पास बड़ो चिंता को करे छोटे चिंता करे यार बड़ो बड़ो गए तो चिंता बड़ो हो जाए तो चिंता करे के छोरो है जो भोड़ो है रोटी को पूछ बने वो रोटी का रखा है माँ चिंता करे ये भोड़ो ना भगवान है भगवान के ऊपर भरोसा करे जग चतुराया छोड़कर चलता हो मूठ भज राम संता ने कहा है जग चतुराया छोड़कर हो मूठ भज राम मूठ सब पर लोग कहते भोड़ो सब समझे बोली अकल को तो अकल है जो तो संसार में काम आवे भगवान का अकल काम को आवे नहीं घना चतुर हुए पंडूडा जगह भगवान थोड़े मिल जाए चतुराई चूल है पड़ी ए भट्टी पड़े अच्छा एक हरि के नाम पर चारू पड़े समार चतुराई चूल है बजाय चूल है मुझे कई चूल है बाल चतुराई चूल है पड़ी भट्टी पड़े आचार आचार विश्वास भट्टी पड़े आचार चतुराई चूल है पड़ी भट्टी पड़े आचार एक हर के नाम बिना चारू बने समार चरण समार ही है। एक बार राजा जनक रे एक सभा हुई ज्ञानी महात्मा संत इकट्ठा हो गया बातों कर रहा था दरवान थो खड़ो मैंने कहो देखो बड़ी चर्चा होगी कोई बालक नहीं आवे बच्चा आ जा हल्ला करेगा यहाँ मित्र मान तो बच्चा नहीं जावे तो अष्टावक्र दे गया छोटा ही है अष्टावक्र जी अवस्था छोटी लिहाजन ने मना कर दिया नहीं मारा जो मना है तो मना कैसे मैं तो सुनियो कि राजा ज्ञान सिंह करे है ज्ञान सिंह में मैं जाऊं कि नहीं वो टावर ने मना कर रही है वो टावर है वो तो मन नहीं आना करना हल्ला करेंगे टाबर शरीर से वह अकल से टाबर शरीर से वह अकल से वह है जब अकल नहीं टाबर है बड़ा हो जाओ थोड़ा तो आवे भेड़ ही आ जाए कोई थोड़ा मोटे बड़े नहीं सके थोड़ा उन बुढ़ा हो जाने वाले ये तो गढ़ रही आ जाए कौन बड़े ही हमें तो अब चुप दरवान जनक महाराज रहो ना चुप हो गया अच्छा महाराज मामूली बात को है नहीं छोर छोटो दिखे बट मित्रों के तो बड़ो है चला गया जो यू साल अष्टावक्र आठ ठोट कर चढ़ा बात क्या हुई कि अष्टावक्र देहा गर्भ में चलो तुझे बातें करी गर्भ में हूँ गर्भ में बोल गया गर्भ में बैठे बैठे बोल गया जब पिताजी ने आग्रीश हमारी ठोकरी हुए पेट में थे ठोकर कच्चो बालक तो कच्चा है नहीं सर बालक ने जो कर जो हो जैसे कर देख लो बोले छोटा बच्चा है जैसे मैं देखा छोरा ने अच्छा माँ तो है नहीं हो गए माँ आठ हफ्ते क्यों रखते ही हो जो मत हो छिपल हो तो वह चावल ने जीव रखे जो है कोमल सही ने ठीक कर दो तो अष्टावक्र जी जो बीच में बोल गया बीच में बाप छुपे रही जब बाप हमारी ठोकर दी पेट में थे तो पेट में अष्टावक्र जी बात लागी जो जड़ जड़ लागी जो टेढ़ा हो गया तो अष्टावक्र आठ छोड़ के कहा छोटे से बच्चे हो वो तो बनते ही बड़ी बड़ी तो अष्टावक्र टेढ़ा जो खेलता जो चले गए जग मेरे अष्टावक्र जी आता देखे ही हो चले ही लोग हशियार सभी आओ महाराज हाँ समारोह आए हो गए समारोह कैसे कह दियो आप कैसे बोले महाराज ब्रह्म ज्ञानी है राजा जीव क्यों है ब्रह्म ज्ञानी ने बोला महात्मा है संत है तो आने परिषद तो चमड़े रही है मारो चमड़ो ही देखियो मारो ज्ञान तो देखियो बोले मैंने बात पूछी वो नहीं मन देख रसन लग गया तो चमड़े ही परीक्षा तो समारी करे अब समर करो करो नहीं तो समार जाने तो समर ही परीक्षा करनी है समार है समार है लोग बदर बटका है ऐसा संत है अष्टावक्र जी खेलता छोरों के साथ है नारद जी महाराज आ गया जो छोरा मैंने हंस ऐसा है नहीं छोरा हंस लगाई नारद जी महाराज आ गया अष्टावक्र जी हंसे थोड़े भी हंसे नारद जी कहो महाराज ठीक है दसो ऐ क्यों हंसे है ऐ तो थाने देखे था ये बनावट देखे गए जैसे जयपुर जो लौटोगे भरतपुर जो लौटोगे न्याय लौटा देसरा उदयपुरी लोटो है, बीकानेर में लोटो है, वो भरती भरतपुरी हो गए ना, भरती में जो लोटो है भरतपुर का न्याय लोटो आ घर कठहरी है ऐसे भी किस देश की घर से नहीं करते से लोग ऐसे छोरा छोरा ऐसे था सही देख कर दे थे मैं देखू सोरा मैं देख रहा हूँ मैं देखो पानी बूंदो नाचते तो कभी पग निकलिया है, कभी हाथ निकलिया है, कभी माथो निकलिया है, कभी आंख निकली आई, एक पानी बूंद में कोई निकले मने हसो आयो ऐसो अंदर जा कैसो कैसो एक बूंद का मंडिया मंडाना कौन अंदर बूंद मुसलमाना एक बूंद का मंडिया मंडाना सो एक बूंद का एक बूंद गर्भ में पड़ो जगह कृष्ण देश निकल गया दांत और माथा केश कान और नाक और आग और पग और हाथ और पेट और पसलिया एक पानी बूंद में तो मैं ही हंसू कि एक पानी बूंद कितनी नचे है खावे है पिए है सो है लोग के मैं सिनेमा देखा आज का चुस्ती चढ़ा हो नहीं बोलती फिल्म आई है बोलती कि बोलती खावती पीवती लड़ती रोवती हंसती बेफिल्म देखा समझा ये तो बोलती देखो मैं लड़ती हंसती हुई उपदेश देती हुई सुनती हुई ऐसी फिल्म देखा हमने सब फिल्म ही तो है और कोई बात क्यों इंद्र मार्ग पर इनसे इंद्रजाल क्या है तो तमाशा देखो ये बात है भाई तो अपने तो राम जी नहीं आज भरो भगवान भरो जो जीव चाहे राम तो सुनी जय राम राम राम राम राम राम राम राम जग चतुराई छोड़कर हो मूत पर राम छोड़ दीजिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।